तकिए पे तेरे सर का वो टिप्पा है पड़ा है, चादर में तेरे जिस्म की वो सौंधी सी खुशबू, हाथों में महकता है तेरे चेहरे का एहसास, माथे पे तेरे होंठों की मोहर लगी है। तू इतनी करीब है कि तुझे देखूं तो कैसे, थोड़ी सी अलग हो तो तेरे चेहरे को देखूं।